शिवाय और देवयांश तितली को लेकर बैंगलोर सिटी पहुंच चुके थे। तीनों ही इस वक्त एक 5-स्टार होटल के रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। शिवाय ने आइसक्रीम की प्लेट तितली की तरफ खिसकाते हुए कहा, तितली आइसक्रीम खा लो, हमें अभी 2-3 घंटे का सफर और करना है। शिवांगी ने शिवाय की तरफ देखकर कहा, बड़े पापा अनिरुद्ध मिलेगा? शिवाय ने शिवांगी की आंखों में देखकर कहा, तुम्हें क्या लगता है मिलेगा? शिवांगी ने अपनी आंखें बंद की। उसे वो पल याद आने लगा जो उसने अनिरुद्ध के साथ बिताए थे, और उन्हीं पलों में से सबसे अनमोल पल उसे वो लगता था जब वो अनिरुद्ध की ब्रूम ब्रूम के पीछे बैठी होती थी। जब वो आंखें बंद करके बैठी रहती थी तब उसे एक आजादी का एहसास होता था। वो एहसास उसे सबसे पहले अनिरुद्ध ने ही करवाया था। वो सब याद करके शिवांगी के चेहरे पर एक मीठी से मुस्कुराहट आई। वो बिना आंखें खोले बोली, मुझे लगता है कि वो मिल जाएगा। इतना कहकर उसने अपनी आंखें खोली। शिवाय और दिव्यांश को देखा, दिव्यांश उठकर चला गया। वो सीधा एक काउंटर पर गया और उसने एक गहरी सांस ली। फिर काउंटर पर खड़े हुए वेटर को देखकर बोला, एक गिलास सादा पानी। उस वेटर ने दिव्यांश के सामने एक बोतल रख दी। दिव्यांश ने वो बोतल खोली और उसे पीने लगा। वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था, शिवांगी की हालत देख नहीं पा रहा था। तभी शिवाय उसके पास आया। उसने पलटकर शिवाय को देखकर कहा, क्या जरूरत थी तित्ती को यहाँ लेकर आने की? शिवाय बोला, वो घर से बाहर नहीं निकलती, तू भी जानता है। तुझे ये भी पता है कि वो कितनी बार कॉलेज में बेहोश हो चुकी है। तू ये भी जानता है कि वो कितनी शिद्दत से अनिरुद्ध का इंतजार कर रही है। तुझे पता है दिल के कनेक्शन ना चुंबक जैसे होते हैं। अगर सही जगह ये कनेक्शन बैठ गए ना तो ये चुंबक काम करती है। मेरा दिमाग कह रहा है कि हमें यहाँ अनिरुद्ध नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि मुझे शिवांगी की बातों पर यकीन करना चाहिए। हो सकता है उसके दिल से जो आवाज आ रही है वो सच हो। शिवाय की बात सुनकर दिव्यांश थोड़ा सा इरिटेट हो रहा था। वो बोला, तू पागल हो गया शिवाय, तू कब से दिल की बातों को सुनने लगा? वो राजस्थान में गुम हुआ था और तुझे लगता है वो हमें यहाँ बैंगलोर में मिलेगा? शिवाय बोला, हो सकता है मिल ही जाए, कुछ कह नहीं सकते दिव्यांश। फिलहाल तो हम अपना काम करते हैं, रही बात तितली की तो क्या पता तितली का कहा हुआ सच हो जाए। दिव्यांश ने नामे गर्दन हिलाई और बोला, तू और तितली मुझे पागल कर दोगे, मुझसे नहीं देखी जाती उस बच्ची की हालत। शिवाय बोला, देखी तो मुझसे भी नहीं जाती, तो क्या करें बता, तू ही बता क्या करें। ये सब छोड़, ये आर्ग्यूमेंट तो हम पिछले 2 साल से करते आए हैं, तू चल। इतना कहकर शिवाय ने दिव्यांश की बाजू पकड़ी और उसे खींचता हुआ तितली के पास लेकर आया। फिर बोला, तितली चलो जल्दी से आइसक्रीम खत्म करो, फिर हमें निकलना है। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी। दूसरी तरफ मिस्टर नायडू अनिरुद्ध के सामने खड़े थे और अनिरुद्ध बेड से टेक लगाकर बैठा हुआ था। उसका आधा चेहरा जल चुका था, लेकिन ये बात अनिरुद्ध को किसी ने नहीं बताई। अनिरुद्ध अपने सेंस में था। उसने मिस्टर नायडू को देखकर कहा, आप कौन है? मिस्टर नायडू ने हंसकर कहा, मैं जगन्नाथ नायडू, सब मुझे मिस्टर नायडू कहते हैं। मेरा अपना एक अनाथ आश्रम है और मैं अनाथ आश्रम चलाता हूँ। तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है? अनिरुद्ध को कुछ भी याद नहीं था। वो हैरानी से एक बार मिस्टर नायडू को देखता और एक बार डॉक्टर को। डॉक्टर ने कहा, देखो तुम्हें शॉर्ट टर्म मेमोरी हुआ है, मतलब तुम्हारी याददाश्त चली गई। कब आएगी कह नहीं सकते, लेकिन धीरे धीरे अगर तुम याद करने की कोशिश करोगे तो आ जाएगी। अनिरुद्ध बोला, डॉक्टर मुझे तो मेरा नाम भी याद नहीं है। कुछ सोचकर मिस्टर नायडू ने कहा, तो चलो मैं तुम्हें एक नया नाम देता हूँ। अनिरुद्ध ने नायडू की तरफ देखा तो मिस्टर नायडू ने कुछ सोचकर कहा, अनिरुद्ध, मैं तुम्हें अनिरुद्ध नाम देता हूँ, कैसा लगा तुम्हें? चलो तुम्हें एक सरनेम भी देता हूँ, अनिरुद्ध नायडू। अब बताओ कैसा लगा तुम्हें अपना यह नया नाम? अनिरुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, अच्छा है। मिस्टर नायडू ने कहा, तुम्हारे माँ बाप को ढूंढने के लिए मैंने पुलिस से कह दिया है, जैसे ही वो मिलेंगे मैं तुम्हें उनके पास छोड़ दूंगा, लेकिन तब तक तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। रह लोगे ना इस बूढ़े आदमी के साथ? अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जी हाँ बिल्कुल। तभी डॉक्टर ने मिस्टर नायडू को कुछ इशारा किया तो मिस्टर नायडू बोले, अनिरुद्ध अब तुम अच्छे से तैयार हो जाओ, फिर हमें निकलना है। मेरा अनाथ आश्रम जहाँ सब बच्चे रहते हैं तुम भी वहीं रह लेना। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाई और मिस्टर नायडू डॉक्टर के साथ उस कमरे से बाहर आ गए। डॉक्टर ने मिस्टर नायडू को देखकर कहा, वो नहीं जानता उसका चेहरा जल गया, लेकिन जब वो आईने में खुद को देखेगा तो शायद संभाल ना पाए। उस वक्त आपको उसे संभालना होगा। मिस्टर नायडू ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं इस बच्चे को संभाल लूंगा, बस कुछ भी करके इसके माँ बाप का पता चल जाए। वहीं अनिरुद्ध कमरे के अटैच वॉशरूम में गया। उसने सबसे पहले नल खोला और जैसे ही पानी लेकर अपना मुंह धोकर ऊपर किया, उसकी चीख निकल गई। उसकी चीख इतनी जोर की थी कि कमरे के बाहर खड़े मिस्टर नायडू और डॉक्टर दोनों ने सुनी और दोनों ही तेज कदमों से वॉशरूम की तरफ भाग गए। अनिरुद्ध ने अपना चेहरा देखकर कहा, ये कौन है? डॉक्टर ने अनिरुद्ध को संभालते हुए कहा, अनिरुद्ध ये तुम हो। देखो तुम्हारा बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें तुम्हारा चेहरा जल गया। अनिरुद्ध की आंखों में पानी आ चुका था। उसने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं ये मैं नहीं हूँ, मेरा चेहरा जल नहीं सकता, ये मैं नहीं हूँ, कह दीजिए डॉक्टर ये मैं नहीं हूँ। फिर उसने मिस्टर नायडू को देखकर कहा, मिस्टर नायडू कह दीजिए कि ये मैं नहीं हूँ। मिस्टर नायडू अनिरुद्ध की हालत देख नहीं रहे थे बल्कि महसूस भी कर रहे थे। वो थोड़ा आगे आए, उन्होंने अनिरुद्ध की आंखों में आए हुए आंसुओं को साफ करते हुए कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा बच्चे। अनिरुद्ध ने भी नायडू पर अपनी पकड़ कस दी। दूसरी तरफ 3 घंटे का सफर तय करने के बाद एक गाड़ी एक हरियाली सी जगह पर आकर रुकी। शिवाय, दिव्यांश और शिवांगी तीनों ही बाहर आए। उनकी आंखों के सामने एक लकड़ी का घर था। लकड़ी के घर के पीछे बहुत बड़ा जंगल और आसपास हरियाली थी। वहां आसपास कुछ ही घर थे। वो एरिया थोड़ा पहाड़ों के ऊपर था, तो नजारा बहुत खूबसूरत था। उस नजारे को देखकर शिवांगी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी आंखें बंद की, बाहें फैलाई और हवाओं को महसूस करने लगी। फिर वो खुद में ही बड़बड़ाई, अनिरुद्ध मुझे मिलोगे ना, मिलोगे ना। वहीं अनिरुद्ध जो अभी अभी गाड़ी में मिस्टर नायडू के साथ बैठा हुआ था, उसकी आंख लग गई थी। लेकिन अचानक ही उसने अपनी आंखें खोली और मिस्टर नायडू को देखकर कहा, आपने मुझे पुकारा? मिस्टर नायडू जो कि उसी के बराबर में बैठे हुए थे, उन्होंने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं बच्चा मैंने तो नहीं पुकारा। अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली और बाहर की तरफ देखने लगा। बाहर हरियाली थी। फिर वो बोला, मिस्टर नायडू हम कब तक पहुंच जाएंगे? मिस्टर नायडू ने कहा, बस आधा घंटा और। आधे घंटे बाद एक गाड़ी अनाथ आश्रम के बाहर आकर रुकी। उस अनाथ आश्रम के मेन गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मिस्टर जगन्नाथ नायडू। मिस्टर नायडू और अनिरुद्ध दोनों ही गाड़ी से बाहर आए और फिर दोनों ही अनाथ आश्रम के अंदर चले गए। मिस्टर नायडू ने अनिरुद्ध को अपना अनाथ आश्रम दिखाते हुए कहा, ये है मेरा अनाथ आश्रम, बहुत सारे बच्चे रहते हैं यहाँ, छोटे बड़े लड़के लड़कियाँ सब रहते हैं। अगर तुम्हारा मन करेगा तो उन बच्चों को पढ़ा देना, वरना तुम्हारी मर्जी। तभी बच्चों का एक झुंड उनकी तरफ दौड़ता हुआ आया और मिस्टर नायडू के गले लग गया। अनिरुद्ध ने जब देखा कि मिस्टर नायडू बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लेकिन तभी एक लड़के ने अनिरुद्ध को देखा और उसकी चीख निकल गई, क्योंकि अनिरुद्ध का आधा फेस जला हुआ था, जिस वजह से वो बच्चे डर गए। ये देखकर अनिरुद्ध का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो बच्चों की तरफ से पलटकर खड़ा हो गया। मिस्टर नायडू ने ये सब देखा और बच्चों से कहा, तुम सब अंदर जाओ। सारे बच्चे अंदर चले गए। मिस्टर नायडू ने अनिरुद्ध के कंधे पर हाथ रखकर कहा, जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें फेस करना ही पड़ता है, अगर अभी करना सीखोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर है। अनिरुद्ध ने हल्का सा पलटकर मिस्टर नायडू को देखा तो उसकी आंखें नम थी। फिर उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और अपना चेहरा कवर कर लिया और फिर मिस्टर नायडू से बोला, अगर मैं आपके अनाथ आश्रम में ऐसे रहूं तो कोई प्रॉब्लम है? मिस्टर नायडू ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं बच्चा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जैसे रहना चाहते हो रह सकते हो। कुछ दिनों में तुम्हारी दाढ़ी आ जाएगी तो तुम्हारा जला हुआ निशान अपने आप छुप जाएगा। इतना कहकर मिस्टर नायडू अंदर चले गए और अनिरुद्ध वही गार्डन के बेंच पर बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ सिद्धि और सार्थक दोनों ही एयरपोर्ट पर खड़े हुए थे। शौर्य और सांझ दोनों को छोड़ने आए थे। सांझ ने सिद्धि के गाल पर हाथ रखकर कहा, एग्जाम खत्म हो गए ना, अब टेंशन नहीं लेनी, अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से घूमना ठीक है? सिद्धि ने अपना चश्मा ठीक किया और हाँ में गर्दन हिला दी। सांझ ने फिर शौर्य सार्थक की बाजू पकड़ी और उसे एक तरफ खींच कर लाई और फिर सार्थक को देखकर बोली, 2 साल हो गए, मुझे दादी बनाएगा कि नहीं? सार्थक ने दांत पीसते हुए कहा, इसके अलावा कोई काम नहीं है, यही सब सोचती रहती हो क्या? सांझ बोली, तो क्या सोचूं? अरे इतनी अच्छी तो लड़की है। अब तक तो तू मुझे दो पोते या एक पोता और एक पोती दे देता, लेकिन तूने कुछ भी नहीं किया। सार्थक बोला, मैं अगर पैदा कर सकता ना तो दे देता, लेकिन क्या करूं, ये प्रोसेसिंग आपकी बहू करेगी, मैं नहीं कर सकता। सांझ गुस्से में बोली, मेरे साथ ना ये नॉनवेज मजाक मत किया कर, मैं बस ये कह रही हूँ कि उससे बात कर, उसके करीब जा और उससे मना, और अगर वो नहीं मानती तो उससे पूछ क्या रीजन है। सार्थक ने एक नजर सिद्धि को देखा जो अपना चश्मा ठीक करके शौर्य की बातों को सुनकर हाँ में गर्दन हिला रही थी। सार्थक बोला, माँ तुम्हें कैसे समझाऊं। सांझ बोली, समझा ना, तेरे उसके बीच लड़ाई हुई है क्या। सार्थक मनी मन बोला, कैसे समझाऊं माँ, लड़ाई तो नहीं हुई लेकिन प्यार भी नहीं है, पर चलो क्या पता इस सफर के बाद सिद्धि को इस रिश्ते के लिए समझ आ जाए और वो उसे एक्सेप्ट कर ले। तभी सांझ बोली, पता ना तेरे उसके बीच क्या हुआ है। सार्थक बोला, माँ कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो पढ़ाई कर रही थी ना, इसीलिए मैंने उससे कभी पूछा ही नहीं, और सच बताऊं तो मेरे उसके बीच में ज्यादा वो वाला रिलेशनशिप भी नहीं है। सांझ बोली, वो वाला रिलेशनशिप नहीं है मतलब रिलेशन है ही नहीं, या कभी बना ही नहीं, या तूने कोशिश ही नहीं की, या वो तेरे साथ कंफर्टेबल नहीं है। मतलब ये तो मैं भी जानती हूँ कि तुम दोनों की शादी बहुत अजीब तरीके से हुई है, लेकिन अब तो तुम दोनों शादीशुदा हो ना, अब तो तुम दोनों को अपने गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। सार्थक ने झटके से सांझ के सामने हाथ जोड़ लिया और बोला, माँ जो भी बात करनी है इस ट्रिप के बाद प्लीज। हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, अभी तो वेदांत और वामिका के भी बेबी नहीं हुआ, आप मेरे पीछे क्यों पड़ गई। सांझ कुछ बोलते उससे पहले ही सार्थक वहां से चला गया, क्योंकि सांझ का ये हमेशा का था, जब जब उसे अकेला फील होता था तो वो सार्थक को पकड़ लेती थी, लेकिन आज तक उसने सिद्धि से कुछ नहीं कहा था, क्योंकि शायद उसे कहीं ना कहीं ये लगता था कि सिद्धि अपने दिल की बात सार्थक को नहीं बताएगी। वहीं सिद्धि अंदर ही अंदर घुट रही थी, ना तो वामिका को कुछ बताती थी, ना ही सार्थक से उसकी इतनी दोस्ती थी कि वो सार्थक को अपने दिल की बात बता सके। थोड़ी देर बाद सिद्धि और सार्थक की फ्लाइट अनाउंस हो गई। सिद्धि ने अपना चश्मा ठीक किया और झुककर शौर्य के पैर छू लिए। कैसा होगा सिद्धि और सार्थक का ये सफर।